دنیا کی زندگی آزمائش ہے, دنیا کی زندگی آزمائش ہے نا. جس ہاتھ میں آدمی آدمی چل رہا ہے وہ پھر حقیقت آزمائش سے گزر رہا ہے. مالدار ہے تو مالداری کی آزمائش سے گزر رہا ہے, غریب ہے تو غربت کی, بیمار ہے تو بیماری کی آزمائش سے گزر رہا ہے, صاحب اقتدار حکومت والا ہے تو وہ بھی آزمائش سے گزر رہا ہے, جیل میں قید میں کچھ بھی ہے. جس حال میں بھی ہو اس حال میں شیطان پریشان کر کے اس کو اللہ کے حکم سے لوڑنے کی کوشش کرتا ہے. بعض اوقات پریشانی بھی آدمی کے لیے احکامات کے توڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ندی شریف میں آیا کہ قادر کفرو کفرا قادر فخر ہوا یہ سنا کفرا ہے کہ بعض اوقات مستی ہے وہ کفر بن جاتی ہے. اسی سور کی بنیاد پر کسی آدمی کی حرام معیشت ہو اس کو چھوڑ کر پاکے مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو فتوے اسی عزیز کی بنیاد پر فتوہ دیا جاتا ہے کہ فوری حرام راستہ ترتیب ختم نہیں کرے گا, اس کا متبادل کر کے پھر اس کو ختم کرے گا, کیونکہ اس وقت تندرستی اس کے لیے کفر کا دروازہ کھول دے گی. تو ایسے بیماریاں آزمائش ہوتی ہیں. میرے ساتھی نے لکھا ہے نا کہ اتنا بیمار رشتے دار کو خودکشی کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. جب آدمی جم جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں نے آخر حد تک برداشت کرنا, بس پر شیطان میدان چھوڑ دیتا ہے, اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, ایسی جگہ پر کوشش نہیں کرتا جہاں اس کو کوئی نتائج حاصل نہ ہونے. تو اس کی آدمی نیت کرنی ہوتی ہے, نیت کرنی ہوتی ہے کہ عیب الاسلام سے بڑھ کر بیماری کسی کو نہیں آئی ہوگی. یہ جو آتا ہے کہ گھر بار سارا ختم ہو گیا تو اس کی تاکہ عثمانی صاحب نے تفسیر کی, وہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور صحت مند ہونے پر پھر آ گئے تھے. لیکن زیادہ راضی تفسیر پہلے بزرگوں نے کی ہوئی ہے کہ سب ایک دعوت میں جمع تھے تو مکان گر گیا اس کے نیچے سارے, کیونکہ یہ زیادہ ایسے معلوم نہیں ہوتا کہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور پھر آ گئے, زیادہ مزہ اچھا نہیں آ رہا. سب گھر والے ختم, میں ایک اہلیہ رہ گئی, بستی والوں نے باہر نکال دیا, جھونپڑے میں پڑے ہوئے, اور گھر والی کو جا کر مزدوری کر کے دو بندوں کی روزی کمانے کمانا پڑ گئی. گھروں جا کر مزدوری کر رہی تھی اور مزدوری کے نتیجے میں دو بندوں کی روزی لے کر آتی تھی. اور ایک دن گیا تو اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ اسرار میں ان کی زبان سے نکلا, یعنی برداشت سے باہر ہو گئی وہ بات. اور رب یعنی مسلم عبد القمان کا رحم الرحمی, یہ حالت اسرار میں ہو, یعنی وہ حالت ضبط نہ ہو سکی اتنی تکلیف تھی. اللہ پاک راہ جوش میں آ گئی اور چھپا کر رہی بندوبست ہو گیا. جب نہ ہوتا ہے آدمی ہر طرح کو ڈاکٹر صاحبان کو پتہ ہے کہ ایکسٹریم کنڈیشن آف پین کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب زبر جی والے آپ ایلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے, بس ایکسٹریم کنڈیشن آف پین جو ہے تو انکانشیس کر رہے ہیں, شاک ہے. ایکسٹریم کنڈیشن آف پین سرجری ہم کیوں دیتے ہیں سرجری میں, ہاں جی, کہ نسلے کا رسک ہم لیتے ہیں اور دیتے ہیں اس کو, کہ ایک تو اسموتھ سرجری نہیں ہو سکتی بغیر نسلے کے, دوسرا یہ ہے کہ پین اٹسیلف از بیسس فار شاک اینڈ ڈیتھ. وہ درد پڑے گا پڑے گا پڑے گا, ایک وقت میں سر کو پڑ جائے گا کہ بس شاک ہو جائے گا, جوش ہو جائے گی. اس میں قرب کی زبردست منازل طے ہوتی ہے. ابھی تک عجیب میں ہے, اللہ پاک بچائے, غریب ہیں کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ سے تقریبا نہیں مانگتے ہیں, لیکن بڑی قرب کی منازل طے ہوتی ہے. مہاراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیروں سے معذور, دل کے مریض, شوگر کے مریض, دمہ کے مریض, اور اس کے کان بند, اور وضو کریں تو اس پر ایک گھنٹہ لگے. اور ہمارے فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ آپ قادر بنفس نہیں ہیں, چونکہ وہ تو نہیں کر سکتے, اس لیے آپ کے تیمم تیمم جائز ہے, تیمم سے آپ نماز پڑھا کریں. لیکن اس حال میں ان کی کوئی شاجت نہیں کر سکتی. اٹھنا ایک گھنٹہ پہلے, وضو کے لیے نکالنا, پھر وضو مکمل کر کے شاجت کی نماز پڑھنا, اور ایسے احاج پہچاس ہوتے تھے کہ آدمی کو خیال تھا کوئی بیماری. یہ قادیانیوں کا جو کیس تھا نا, جس میں شاعر اسلامیہ استعمال نہ کرنے کا ان کے ساتھ جو کیس اور جس پر جو الگ آرڈیننس کیا ہے, اس کے وکالت میں پیش ہی ہوئے تھے. اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ اور کہہ رہے تھے کہ مجھے خطرہ تھا کہ میں مر جاؤں. اس کے لیے جب گئے تھے پیشی کے لیے تو لٹا کر لے کے لے گئے تھے, بیٹھ نہیں سکتے. فرما کے مجھے خطرہ ہوا تھا کہ میں راستے میں مر جاؤں گا. کہتے ہیں بس میں تو مرنے کے لیے جا رہا تھا. پھر وہاں جا کر جتنی دیر دلائے تھے بس اللہ نے زندہ کر دیا, دلائے مکمل کر لیے اور آرڈیننس کا نفاذ کر کے آ گئے. یہ بہت بڑا جو اس کا اقلیت ہونے تو ہو گیا تھا نا, ایک اقلیت ہونے کے بعد ان کے لیے یہ بہت بڑا کارنامہ ہوا تھا. اس کو آپ طور پر یہ اپنے بزرگ نہیں کر سکتے جو الگ نے جو کیا, اپنی یہ مسلمان کا نام استعمال کرنا, اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنا, اور یہ سارے نہیں کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے مسجدوں کو بیت الحمد رکھا, تو لیگ نہیں کر سکتے. اس پارٹی سے بڑی باتیں ہیں. کبھی کبھی یہ عدالتوں میں وہ ختم نبوت والوں کو عمارت ہوتی ہے, اس پر کیس دائر کر کے اس کو کرتے ہیں, کسی کے پر یہ کام کر رہے ہیں, تو کیس دائر کر کے آرڈیننس کی روشنی ہے, پھر کوئی بھی جج اس کو کر رہا ہو تو پھر اس کے خلاف نہیں کر سکتے. تو کرنا تو سب کر لیتے ہیں, جمنا کم کرتے ہیں. اور امتحان جمنے میں ان لگنے کا لوگ بنا لاؤ سمست کام مطلب ساری سمست کام ہے جمنے میں. ایک مارکے کا اگر خالد اللہ کو بیان کر رہے ہیں کہ صبح جو جنگ شروع ہوئی تو دوپہر تک ہو گئی, دوپہر کے بعد زور کے بعد کا کیا رہا ہے جنگ ایسی, کہتے ہیں ایسے ہم ہو گئے, کمزور ہو گئے, ایسی پیاس لگی ہے کہ حلق میں کانٹے چپ رہے ہیں, اور اتنی دیر لڑنے کی ہو گئی ہے کہ اندازہ ہو کہ بس اب سوائے موت کی اور کچھ نہیں, شادر کا وقت قریب آ گیا ہے, بس آخری اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. اتنے میں ان سے کچھ دور مارگ پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے, ان کو خواب میں زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کہ تم یہاں پر ہو حالت تکلیف میں, تم فور اس کے پاس پہنچ. اٹھے انہوں نے اعلان کیا خالد بن ولید گھیرے میں آ گئے اور ان تک پہنچ. تو گھر والی ان کی تھی, وہ ساتھ تھی, تو اس کے اوپر دیکھا کہ گھیرے میں کیسے آ گئے ہیں. ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے, ان کی غلام ہوتا ہے, یہ کبھی نہ گھیرے میں آتا ہے نہ شکست آتے ہیں, نہ کسی آدمی کا آگے سے یہ تو سارا خا کر نکلتے ہیں. ان نے کہا ہو تو غلام پھرے گی اس میں موئے مبارک, تو اس میں یہ ان کا لشکر تیار ہوا کہ نصرت کے لیے جانے کے لیے. تو انہوں نے کہا ہم سے آگے دو عورتیں تھیں, ہمارے سے آگے دو سوار ہیں, وہ سوار ہیں کتنے تیز گھوڑے لگا رہے. تو سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آگے جو جانے والے سے معلوم کریں کون ہے, کیسے جا رہا ہے, کس طرح سے جا رہا ہے. کہتے ہمارے گھوڑ سواروں نے بہت دوڑ لگائی لیکن ان کو نہیں پا سکے. تو خالد کہتے ہیں کہ اتنا دس آپ بالکل معافی اب تھا کہ آپ شہادت قریب کتنے میں نعرہ تکبیر ہو گیا, تو میں اندازہ ہوا کہ ہماری مصرت آ گئی. کہتے اس لشکر نے جو حملہ کیا تو اس میں سے ایک جو جنگجو تھا اس نے صفوں کو چیرا اور چیرتے چیرتے میرے پاس پہنچ گیا تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھنے کے بعد نظر لگایا کیسا لڑتا میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, اسی لیے جنگجو لڑتا جا رہا. تو ان کے قریب آ کر پہنچ گیا تو ان کی بیوی تھی, انہوں نے آتی ان کے سر پر کھلا رکھ دی. وہ جو دوست آگے گھڑسوار جو دوڑ رہے تھے وہ دو عورتیں تھیں, ایک بیوی تھی. علامہ وزیر نے صاحبہ کی زندگی کا نام اس کو لکھا ہوا, ہمیں کہا ہم ایک دفعہ اس کو پڑھایا کرتے ہیں. نہیں خولا نہیں, ان کی بیوی تھی, حضرت فارض کی بیوی تھی. یہ حضرت خولا رضی اللہ کی بہت جنگیں ہیں, اور ایک ان کا جو بھائی زرار ہے نا, ان کو جو انہوں نے رہا کرایا ہے وہ اس کا بہت بڑا کرنا ہے. وہ علامہ وقتی نے لکھو یہ کرنا والا تو ایسا ناول ہے کہ پڑھنے کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھ نہیں سکتا ہے, نماز کا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کسی کسی دور میں چلتے چلتے ہوئے تو لبا اس کے خلاف بولنا پڑ رہے تھے, تو باقی دن لے کر بیٹھے تھے اس کو پڑھ رہے تھے, تو باقی بہت مشکل تھے. تو جب نا جی یہ جو فضائل حاصل کرنے کے لیے سارقین کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں سب سے پہلا بات احیاء العلوم میں یہ صبر کو لکھا ہے. فضائل کا یہاں پر بات ختم کی ہے, پہلی بات اس کو حاصل کرنا صبر. کوئی بات پوچھے ہم لوگ یاداشت نہیں ہوتی ہے. تہجد کی نماز کی مداومت کے لیے کیا آخری تو 7 کلو وزن کم کرنا ہے. اسباب ظاہریہ کا تو اختیار کرنا چاہیے نا, یہ آدمی کیلولہ نہ کرے, رات کے سارے بستر پر گیا ہے, سارا دن کام کرتا رہا ہے, 10-12 گھنٹے کام کیا ہے, 14-15 گھنٹے. آپ اپنی طبیعت میں 6-7 گھنٹے سے پہلے تو ٹھیک نہیں سکتے سر, اس کو تو سونا پڑے گا, ورنہ بدن کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے. اس کے لیے اور پرگار بھی کیسے معاشی حالات ہیں, ایسے اس کے حالات ہیں کہ اس میں اس کے لیے بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں, تو سوتے وقت وضو کر کے 2-4 رکعت 6-8 رکعت پڑھ لیے کرے تو اس کا تاجر کا کام ہو گیا. اس نے تبدیل کو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کسی اور کا خاون حکم ہو جائے تو کتنا کی صبر ہو سکتا ہے سر, خود الخبوں کا مسئلہ ہے نا, اس میں جو آخری فتویٰ جو بند والوں نے کیا ایسے کمپنی میں ترمیم کر کے کیا, تو 4 سالوں میں اس پر فتویٰ کیا ہوا ہے, 4 سال مانسی مل سکتا فتویٰ 90 سال کی عمر کا ہے. تو اس میں مالکی فتح پر فتویٰ کیا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں مالکی فتح کا فتویٰ کو لینا چاہیے. ایسا فتویٰ جو ہے تو وہ کوئی ذمہ دار لوگ ہی کر سکتے ہیں, میں اور آپ کہیں چلو اپنی کو کمانی ہے مالکی تو کر سکتے ہیں, اس میں نہیں شادی کو کر لیں, تمہارے لیے جائز نہیں, وہ خدرائی ہو جائے گی بس اس کے لیے. کہہ لیں گے آپ نے کرائی ہے دانتوں والوں کو دکھایا ہے آپ نے, آپ کو انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے؟ جی کہہ رہے کہ آپ واشنگ کر رہے ہو جو خون کو پتلا کرتے تو وہ کم کر رہے ہیں. ابھی تو آپ معلوم کریں کہ آرسنگ کے بارے میں نئے تھیوری آ گئی ہے, سمجھے نا جی, اس کے بارے میں نہیں کلیئر نہیں آ گئی، یہ کوئی خاص پوائنٹ نہیں تھا، تو آپ اپنے کسی تکڑے فزیشین کے ساتھ بات کر کے ان سے معلومات کریں چاہے آپ اس کو جاری رکھیں کہ نہ رکھیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، تو لاہور کی ساری موتیں صرف دوائی سے تو ہوئی ہیں. ہاں جی، جتنی لاہور کی ڈیتھس ہوئی ہیں اسی دوائی سے ہوئی ہیں. ہم نے پھر ایک سال پہلے آرٹیکل لکھوایا تھا کہ اس میں یہ خطرات ہیں، تو لاہور کی ساری اموات اس پر ہوئی ہیں. اور نئی تھیوری آ گئی ہے کہ ایکٹیو اٹیک کے بعد اس کا جاری رکھنا مسلسل وہ انڈیکیٹڈ بنی ہے خون پتلا رکھنے کے لیے. خون پتلا رکھنے کے لیے بادام میں سے زیادہ مفید ہے. سر کو جو تھے یہ آگے اس کو چلا رہے ہیں. پھر ہمارے ملک میں تو فالو اپ بھی نہیں ہے نتائج کا، کہ اسسمنٹ بھی نہیں ہے کہ آگے کیا کریں. وہ آدمی یہاں جا کر مر گیا، بس مر گیا. نئی دوائیاں جتنی بھی آتی ہیں تو ڈیولپڈ کنٹریز میں استعمال نہیں ہوتی. وہ پہلے تجربہ کرتے ہیں جانوروں پر، تو اس کی کچھ ہو جائے کارآمد ہونے کی، پھر یہ بیچتے ہیں تیسری دنیا میں، پاکستان، سری لنکا، نیپال، بھوٹان کی، جن میں ان پر ان کے پاس ہیومن ڈیٹا نہیں ہوتا، انسانی ڈیٹا کہ اس میں کیا اثرات ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے پھر اس میں چلاتے ہیں. اس کے بعد پھر پاکستانی جانوروں پر کامیاب ہو جائے، ایک ڈرگ جو ہنٹی اسٹمینک آئی تھی ٹرفینڈرین، اس سے ایریتمیاز شروع ہو گئے، لوگوں کو ایریتمیاز ہوئے، پھر بند کرنی پڑی، ادھر ہے ہی نہیں، استعمال ہی نہیں کرتا، استعمال نہیں ہوئی تھی. یہاں کا جواب جب کیا تو بند ہوگی. ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ٹائم ٹیسٹڈ اور جو دوائیاں ہوں اس کو استعمال کرنا، نئی دوائی کو بغیر اس کے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر ہمارا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے رشوت لے کر ان کے کام پروگرام کو چلانے کے لیے، اور جس کو کہو کہ رشوت نہ لو تو کہتے ہیں میں تمرا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے پیسے لیے ہوں، میں تو نیک آدمی ہوں، میں تمرا کر کے آ رہا ہوں گا، پھر لکھوں گا ان کے لیے دوائی. ہاں جی، ہم تو دنیا کی چیزیں نہیں لیتے تھے جی، ہم نے تو دین لیا ہے، ہم نے تو دین لیا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أولي الأولين يا أخر الآخرين يا سيد المتقين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا منهم واغفر من حضر دين محمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله سهلا وانت تجعله سهلا وانت تجعله سهلا يا اعلم ما رزق من تسجيل جبريل بن عوكم عاصم يا اعلم من جعل فرحا فرحا كل پریشانی کو دور فرما رات کو فرما يا من جعل فرحا مسجد میں گھرے ہوئے ہیں جس میں کہ نظر میں یا اعلی ان کی ایمانوں کی حفاظت فرما اور ان کی بچوں کی جانوں کی قوتوں کی حفاظت فرما یا اللہ کے مالوں کی حفاظت فرما یا اللہ جس میں نظر سے نکلنے کا رات خدا فرما کل عالم اسلام ہدایت فرما فرما فرما سور رسول اللہ کی محبت فرما فرما فرما تو لوگ ان کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں تو تصدیق تعلیم کی طرف سے کر رہے ہوں طرف تحریر کی طرف سے کر رہے ہوں دعوت تربی کی طرف سے کر رہے ہوں بد ترکین کی طرف سے کر رہے ہوں کتار کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کے خلاف میری وسائل کے رہتے بس فرما میری کوششوں کو برابر فرما ہماری مجالس میں آنے والے حضرات حضرات احمد مسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں یا اللہ برکت ہر چیز میں یا اللہ برکت پیدا فرما یا اللہ کوئی دنگا ستم رسی کو دور مارتا یا اللہ کوئی بے روزگار ہو رہا ہے یا اللہ کوئی بیمار ہو گھر والی بیماری میں یا اللہ کے سارے جس میں سوال کے لیے مسجد میں مسجد میں آ کر بیٹھے سب یا اللہ دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ